พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้จักการเสียสละจาคะแปลว่าการเสียสละการเสียสละนี้จะทำให้เราได้สิ่งที่มีคุณค่ากว่าชีวิตจิตใจก็คือธรรมธรรมก็คือการเสียสละถ้าเราเสียสละเราก็จะได้ธรรมธรรมในที่นี้ก็คือความสงบนั่นเองความสงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราอยากจะได้ความสงบอยากจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเราก็ต้องรู้จักการเสียสละเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองเพราะสิ่งที่เรารักเราหวงที่เราไม่อยากจะเสียสละเป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปในที่สุดเพราะเป็นของชั่วคราวเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆอวัยวะของเราชีวิตของเราของเหล่านี้เป็นของที่เรารักมากหวงมากแต่เป็นของที่จะทำให้เราต้องทุกข์มากเช่นเดียวกันแต่ถ้าเรารู้จักเสียสละรู้จักปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติไม่ยึดไม่ติดกับอวัยวะไม่ยึดไม่ติดกับชีวิตเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมันแล้วเราก็จะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขและความทุกข์ของใจเรานี้อยู่ที่การปล่อยวางหรือการยึดติดนี่เองถ้าเรารู้จักปล่อยวางเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้าเรายึดติดกับสิ่งต่างๆเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้คือความปรารถนาที่จะให้เขานั้นอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไปต้องหมดไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ต้องสูญสิ้นต้องหมดไปเป็นธรรมดาเราก็จะต้องเสียอกเสียใจเวลาที่เกิดการพัดพรากจากกันแต่ถ้าเรารู้จักการเสียสละรู้จักการปล่อยวางรู้จักการทำใจให้สงบเราก็จะไม่เสียใจเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราหวงไปเนี่ยการปฏิบัติของพวกเรานี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรารักเราหวงนั่นเองสิ่งที่เรารักเราหวงกันก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอวัยวะของร่างกายและชีวิตของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เรารักเราหวงมากแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์มากสิ่งที่เราควรจะรักควรจะหวงไม่ควรเป็นทรัพย์ไม่ควรเป็นอวัยวะไม่ควรเป็นชีวิตแต่ควรเป็นธรรม ธรรมก็คือความสงบที่เรียกว่าอุเบกขาธรรมอุเบกขาธรรมนี้เป็นธรรมที่จะทำให้ใจเรามีความสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับการพลาดพลาดจากกันจากสิ่งต่างๆไปถ้าเรามีอุเบกขาธรรมมีความสงบเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับการพลาดพลาดจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากอวัยวะของร่างกายจากชีวิตของร่างกายที่จะต้องมีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าที่จะตามมานี้เราจะต้องมีการพลาดพลาดจากทรัพย์จากอวัยวะและจากชีวิตของร่างกายนี้ไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาฝึกฝนกันฝึกฝนการเสียสละกันให้เสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือความสงบนั่นเองการเสียสละทรัพย์ก็คือการไม่ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาให้มันมากเกินความต้องการเกินความจำเป็นต่อการรักษาอวัยวะต่อการรักษาชีวิตนั่นเองเพื่อที่เราจะได้มีเวลามารักษาธรรมมารักษาความสงบของใจถ้าเรามัวแต่ไปหาทรัพย์มามากๆเพื่อที่จะมาซื้อความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาความสงบของใจมาสร้างความสงบของใจให้เกิดขึ้นสร้างอุเบกขาธรรมให้เกิดขึ้นดังนั้นเราจึงต้องสละทรัพย์ด้วยการไม่หาทรัพย์มากเกินกว่าที่เราต้องมีไว้สำหรับในการดูแลรักษาอวัยวะดูแลรักษาชีวิตของร่างกายนี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามารักษาธรรมมารักษาอุเบกขามารักษาความสงบมารักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถ้าเราไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาทรัพย์เราก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสงบกันมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันเราจะได้ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่เราจะได้เจริญสติที่เป็นธรรมที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่อุเบกขาธรรมถ้าเราไม่มีเวลาไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไปเจริญสติมัวแต่หาทรัพย์แล้วก็มัวแต่ใช้ทรัพย์ที่ได้มาเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบสุขทางใจได้การสละทรัพย์นี้ก็ความหมายก็คือถ้าเรามีทรัพย์มากเกินไปก็อย่าใช้ทรัพย์เหล่านั้นไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางร่างกายเพราะมันไม่ได้เป็นการสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความสงบสุขให้แก่ใจแต่เป็นการสร้างตัณหาความอยากให้มีมากขึ้นการสร้างตัณหาก็เท่ากับการสร้างความทุกข์นั่นเองเพราะตัณหานี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจของความไม่สบายใจต่างๆเราจึงไม่ควรที่จะใช้ทรัพย์ที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่เราจะต้องมีไว้สำหรับในการดูแลรักษา ร่างกายของเราถ้าเรามีมากเกินไปเราก็ควรที่จะบริจาคเสียสละให้แก่ผู้อื่นไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาการดูแลรักษาทรัพย์ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะการดูแลรักษานี้ก็หมายความว่าเรายังรักยังหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่นั่นเองถ้าเรายังมีความรักความหวงอยู่เวลาที่เราจะต้องจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก็จะเป็นเวลาที่เราจะมีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่รักไม่หวงเวลาเราจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเราจะจากด้วยความสงบจากด้วยความสุขจะไม่รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายไปกับการพัดพรากจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่คือการสละทรัพย์สละด้วยการแบ่งปันทรัพย์ที่เรามีมากเกินไปให้แก่ผู้อื่นแล้วก็สละด้วยการไม่หาทรัพย์มาเพิ่มขึ้นอีกสละทรัพย์ด้วยการไม่ใช้ทรัพย์ไปซื้อความสุขต่างๆเพราะการซื้อความสุขต่างๆด้วยทรัพย์นี้เป็นการซื้อความทุกข์เพราะว่าการซื้อความสุขต่างๆนี้ไม่ได้ทำให้เกิดอุเบกขาให้เกิดความสงบสุขทางใจแต่กลับให้เกิดตัณหาความอยากที่จะซื้อความสุขต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่สามารถที่จะซื้อความสุขต่างๆด้วยทรัพย์ได้ก็จะเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราเอาทรัพย์ที่เราไปซื้อความสุขต่างๆนี้เอามาบริจาคให้แก่ผู้อื่นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสงบสุขของใจเราจะไม่เสียดายเราจะไม่หวงทรัพย์ที่เรามีอยู่หรือทรัพย์ที่เราเสียไปแต่เรากลับจะมีความสุขมีอุเบกขาเกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของการเสียสละเราต้องเสียสละความสุขทางร่างกายไปถ้าเราอยากจะได้ความสุขทางใจเพราะว่าความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนี้เป็นคนละทิศทางกันเป็นคนละแบบกันไม่สามารถที่จะมีความสุขทั้งสองแบบได้เราต้องเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งถ้าเราเอาความสุขทางทรัพย์ทางร่างกายเราก็จะต้องทุกข์เพราะว่าทรัพย์ก็ดีร่างกายของเราก็ดีจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมีวันที่เราจะไม่สามารถใช้ทรัพย์ใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราได้แต่ถ้าเรามาหาความสุขทางใจเราจะได้ความสุขไปตลอดเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสลายไม่มีวันสิ้นสุดความสุขความสงบที่เราได้จากใจก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันจะอยู่คู่กันไปตลอดเช่นความสุขของพระพุทธเจ้าและความสุขของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่เราเรียกว่าบรมสุขนี้เป็นความสุขที่จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดถึงแม้ว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าจะดับไปนานถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ความสุขใจของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่คู่กับใจของพระพุทธเจ้าจนบัดนี้และจะอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเรานี้เป็นใจเหมือนกันเป็นใจที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสลายไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าใจของพระพุทธเจ้านี้เต็มไปด้วยบรมสุขคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจส่วนใจของพวกเรานี้เต็มไปด้วยบรมทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆที่พวกเราคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรแทนที่เราจะคิดว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราเรากลับไปคิดว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับเราแต่ความจริงแล้วมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้อยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนั่นเองทุกวันนี้เราจึงยังไม่พ้นจากความทุกข์กันก็เพราะว่าเรายังทำตามความอยากกันอยู่เราอยากจะได้อะไรเราก็ไปหามาพอได้มาแล้วความอยากนั้นก็จะหยุดพักชั่วคราวแล้วต่อมาไม่นานความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องไปหามาอีกหามาเรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่พออยู่นั่นเพราะความอยากจะไม่มีวันหมดไปจากการกระทำตามความอยากความอยากนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดไปเองพอไม่มีความอยากใจของเราก็จะตั้งอยู่ในอุเบกขาตั้งอยู่ในความสงบได้ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายตั้งแต่เริ่มอยากเลยพอเราอยากได้อะไรถ้าเราเป็นผู้ที่สังเกตใจอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าใจนี้เริ่มกระเพื่อมขึ้นมาใจเริ่มมีความกังวลกระวายกระสับกระส่ายบางทีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี้จนกระทั่งบางทีอดรนทนไม่ไหวไม่มีความมั่นใจถึงกับต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปบนบานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ดลบันดาลให้ได้ตามความอยากโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจไปและสิ่งที่ได้มาก็จะเพิ่มความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาอีกเพราะว่าเมื่อได้สิ่งที่รักที่ชอบมาแล้วก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นยึดเกิดความรักเกิดความหวงเกิดความห่วงความรักความหวงความห่วงนี้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งจะวิตกกังวลว่าจะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรือจะต้องจากเราไปเมื่อไหร่แล้วพอเวลาที่เขาจากเราไปเราก็ทุกข์อีกนี่คือผลที่เกิดจากการกระทำตามความอยากจะนำพาไปสู่ความทุกข์หลายรูปแบบด้วยกันทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากขึ้นมาจนไปถึงได้สิ่งที่ได้ที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับความห่วงใยทุกข์กับความหวงแล้วพอเวลาที่เสียไปก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งต่างๆในโลกนี้มีมาแล้วก็ต้องมีไปถ้าเขาไม่ไปเราก็ไปจากเขาเพราะไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเรานั้นก็ต้องถึงวันสิ้นสุดลง เมื่อถึงวันสิ้นสุดลงเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายดูแลรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราหามาด้วยความอยากได้เราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียกับการพัดพรากจากกันไปนี่คือหนทางของการกระทำตามความอยากการทำตามความอยากจะดึงให้เราเข้าสู่ความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องไม่ทำตามความอยากวิธีที่เราจะไม่ทำตามความอยากได้เราก็ต้องทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้การที่เราจะทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้เราก็ต้องมีสติสตินี้จะเป็นผู้ที่จะหยุดความคิดต่างๆถ้าเราหยุดความคิดต่างๆได้ด้วยสติเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะความอยากต่างๆก็เกิดจากความคิดนี้เองถ้าเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่มีความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราคิดอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยโอกาสที่ความคิดจะมาสร้างความอยากให้กับเรานี้ก็จะไม่มีแต่ถ้าเวลาใดที่เราเผลอเราไม่บริกรรมพุทโธหรือเราปล่อยให้ความคิดคิดออกมาเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะคิดไปในทางความอยากแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใจของเราก็จะเริ่มมีความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วจะอยู่ไม่เป็นสุขจะแล้วจะต้องไปทำในสิ่งที่ความอยากต้องการถึงจะหายจากความวุ่นวายจากความกังวลกังวายแต่ก็เป็นการหายชั่วระยะสั้นๆชั่วขณะที่ความอยากนั้นสงบตัวลงหลังจากที่ได้สิ่งที่อยากได้แต่หลังจากนั้นไปไม่นานความอยากอันใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เราจึงต้องพยายามเจริญสติกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความอยากถ้าเราสามารถเจริญสติจนสติของเราสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้จิตของเราก็จะสงบจะเป็นอุเบกขาจะมีความสุขจะมีความอิ่มจะไม่รู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันเป็นความสงบชั่วคราวมันไม่สงบอย่างถาวรไม่นานความจิตก็จะต้องถอนออกจากความสงบแล้วก็จะออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านทางความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราอยากจะไม่ให้จิตของเราคิดไปในทางความอยากเราก็ต้องสอนจิตให้คิดไปในทางที่ไม่เกิดความอยากวิธีที่จะคิดไปในทางที่ทำให้จิตไม่เกิดความอยากก็ให้คิดไปตามความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปชอบไปอยากได้นั่นเองเราชอบเงินทองอยากได้เงินทองเราก็ต้องคิดไปว่าเงินทองนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาได้มาก็ดีอกดีใจกันแต่เวลาเสียไปหรือเวลาไม่ได้มาก็เป็นเวลาที่เสียอกเสียใจให้คิดอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่แน่นอนเวลาได้ก็ดีใจเ แต่เวลาเสียก็จะเสียใจแล้วก็ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมดในที่สุดเพราะเราจะต้องจากโลกนี้ไปไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียชีวิตไปแล้วเวลาที่เราเสียเราก็จะเสียอกเสียใจเศร้าโศกกันทุกข์ทรมานใจกันถ้าเราคิดแบบนี้เวลาที่เราอยากจะได้ทรัพย์หรือได้อะไรต่างๆเราก็จะเห็นโทษของมันเห็นว่าเป็นการเดินเข้าสู่กองทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินเข้าสู่กองสุขถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะระงับความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเขาเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นเหมือนกับสมบัติยืมเขามาถึงเวลาก็จะต้องคืนเขาไปสู้อย่าไปหาสมบัติเหล่านี้ดีกว่าให้มาหาสมบัติที่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือความสงบหรืออุเบกขาธรรมนี้ที่เราได้จากการควบคุมใจด้วยสติควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในทางความอยากพอใจเราไม่คิดไปในทางความอยากอุเบกขาธรรมหรือความสงบที่เราได้จากการทำใจให้สงบมันก็จะอยู่กับเราต่อไปมันจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาตราบใดที่มีความอยากปรากฏขึ้นมาความสงบหรืออุเบกขานั้นก็จะหายไปเป็นเหมือนเหรียญสองด้านคือความอยากกับอุเบกขานี้เป็นเหมือนเหรียญอันเดียวกันแต่เป็นคนละด้านกันถ้าเราหงายเหรียญด้านหนึ่งขึ้นมาเหรียญอีกด้านหนึ่งก็จะคว่ำลงไว้ถ้าเราหงายความอยากขึ้นมาด้านอุเบกขาก็จะถูกคว่ำเอาไว้ถ้าเราหงายอุเบกขาขึ้นมาด้านตัณหาก็จะถูกคว่ำเอาไว้ธรรมทั้งสองอันนี้เป็นธรรมที่สลับการแสดงตัวถ้ามีอุเบกขาก็จะไม่มีตัณหาถ้ามีตัณหาก็จะไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาก็จะมีความสุขถ้ามีตัณหาก็จะมีความทุกข์นี่คือธรรมชาติของใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุเบกขาและตัณหานี้เองเวลาเกิดตัณหานี้ความสงบหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจเกิดขึ้นมาเวลาตัณหาหายไปอุเบกขาปรากฏขึ้นมาก็จะเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องมาทำลายตัณหาเพื่อที่จะรักษาอุเบกขาให้อยู่คู่กับใจไปตลอดการจะทำลายตัณหาได้ก็ต้องทำลายด้วยปัญญาด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงมันฟังมันน่าจะง่ายนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเหมือนกันหมดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดทำไมเราไม่เห็นมันทำไมเรายังไปหลงไปรักไปชอบยังไปอยากได้มันอยู่เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาแต่พอเราได้อะไรมาแล้วเรามักจะลืมความจริงไปแล้วเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่อมซึ่งมันเป็นการฝืนธรรมชาติฝืนความจริงเพราะว่าธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาเราจึงต้องคอย สอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นของปลอมมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขตอนที่มันเจริญแต่เวลาที่มันเสื่อมมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปเราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราได้เพราะมีสิ่งที่ดีกว่าให้ความสุขกับเราสิ่งที่ดีกว่าที่ให้สิ่งที่ให้ความสุขที่ดีกว่ากับเราก็คือความสงบนี้เองคืออุเบกขาธรรมคือการนั่งสมาธิการทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิการจะรวมเป็นหนึ่งก็ต้องใช้กำลังของสติเป็นผู้ดึงหรือผลักดันเข้าไปใจของเรานี้จะมีพลังอยู่สองฝ่ายด้วยกันพลังหนึ่งนี้จะผลักดันจิตของเราให้ออกไปข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าตัณหาตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ดันใจของเราให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เรียกว่ากามตัณหาแล้วก็ดันให้เราไปหาวิภวะหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัววิภวะตัณหากับภวะตัณหาเป็นตัวที่ดันให้ใจของเราออกไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยนี่ก็เป็นตัวภาวะตัณหาผลักดันไปตัวที่อยากไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญเสื่อมลงไปอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายอันนี้ก็เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหาทั้งสามนี้มันจะคอยผลักใจของเราให้ออกไปข้างนอกออกไปสู่ความวุ่นวายสู่ความทุกข์ต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่ใจของเราออกไปสัมผัสรับรู้ไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามีการเจริญมีการเสื่อมนั่นเองสุขตอนเจริญแต่พอเวลาเสื่อมนี้ทุกข์ถึงกับบางทีอยากจะฆ่าตัวตายไปพลังอีกพลังหนึ่งที่จะผลักใจให้เข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่อัปปนาก็คือสติสติหรือปัญญาสองตัวนี้จะเป็นตัวที่จะดันหรือดึงใจให้เข้าสู่ข้างในจะใช้สติก็ได้จะใช้ปัญญาก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีความสามารถที่จะใช้ทำอย่างใดถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนเพราะสตินี้ง่ายกว่าการใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้ต้องเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของสิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากคอยดันใจให้ไปแสวงหาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหยุดตัณหาความอยากได้พอหยุดตัณหาความอยากได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องใช้สติช่วยไปก่อนสติก็คือการจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเช่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้เมื่อไม่คิดถึงความอยากก็จะหายไปใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาได้เหมือนกันแต่การเข้าสู่อุเบกขาด้วยสตินี้เป็นการเข้าชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถทำลายตัณหาความอยากได้เพียงแต่ดันตัณหาความอยากให้กลับเข้าไปข้างในเท่านั้นพอเวลาที่สติอ่อนกำลังเมื่อไหร่ตัณหาความอยากก็จะดันใจออกมาหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปแต่ถ้าดันเข้าไปด้วยปัญญานี้ก็เป็นการทำลายตัณหาอย่างถาวร เพราะปัญญานี้จะทำลายรากเหง้าของตัณหาความอยากก็คือความหลงการที่ทำให้การที่เรามีความอยากก็เพราะว่าเรามีความหลงหลงไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองหลงไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราคือไปเห็นว่าสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองเราจึงต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราก็จะสามารถทำลายความอยากในสิ่งต่างๆได้นี่คือวิธีที่เราจะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างถาวรก็คือต้องทำลายความอยากด้วยปัญญาต้องทำลายต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นอนิจจังเป็นนิจจังเห็นทุกขังเป็นสุขขังเห็นอนัตตาเป็นอัตตานั่นเองไม่เชื่อลองพิจารณาดูสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เรามักจะคิดอยู่เรื่อยๆว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตามีทรัพย์ก็คิดว่าเป็นสุขแล้วก็คิดว่าทรัพย์นี้จะต้องอยู่คู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดแต่พอวันดีคืนดีเกิดสูญเสียทรัพย์ไปนี่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีและอาจจะทุกข์ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์และรับกับความจริงที่จะโผล่ขึ้นมาที่จะปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทรัพย์นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ไปแตะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปอาศัยทรัพย์ไม่ใช้ทรัพย์แล้วก็มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าเมื่อเราไม่ใช้ทรัพย์เราใช้สติใช้ปัญญาในการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจเวลาที่เราสูญเสียทรัพย์ไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเช่นบุคคลที่สละทรัพย์เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อที่จะออกมาบวชเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างสติสร้างปัญญาเพื่อสร้างความสงบสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นภายในใจพอได้ความสงบได้อุเบกขาก็จะได้ความสุขที่แท้จริงได้ความสุขที่ถาวรจะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือในการหาความสุขมาให้แก่ใจเพราะเป็นการหาความสุขชั่วคราวและเวลาที่ไม่สามารถที่จะหาที่จะมีทรัพย์มาหาความสุขได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนนี่คือวิธีการที่เราจะสร้างความสุขภายในใจของเราสร้างได้สองวิธีวิธีที่ง่ายแต่เป็นวิธีชั่วคราวก็คือสติให้เราเจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่งอย่าให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะถ้าเราคิดถึงลาภยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็จะต้องดิ้นรนไปหาใจก็จะต้องวุ่นวายกับการหาวุ่นวายกับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการสูญเสียวุ่นวายกับการพัดพรากจากกันถ้าเราใช้สติเราก็จะระงับตัณหาความอยากได้แต่ไม่สามารถทำลายตัณหาความอยากได้เพราะใจก็ยังเห็นว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นสุขเป็นของเราเป็นของที่ถาวรเป็นของที่จะอยู่คู่กับเราไปตลอดพอเวลาที่เราอ่อนสติลงไปเผลอสติ ตัณหามันก็จะออกมามันก็จะดันให้เราไปหาลาภยศสรรเสริญสุขต่อไปเลยแต่ถ้าเราใช้ปัญญาทำลายตัณหาทำลายรากเหง้าของตัณหาคือความหลงคือความหลงที่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเราด้วยการใช้ความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราจะต้องมีการพัดพากจากกันไปในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเรามีความรู้ความเห็นอย่างนี้เราก็จะสามารถทำลายความหลงที่เป็นตัวหลอกให้ใจไปเกิดความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาแล้วก็จะไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้นก็สร้างด้วยสติก่อนเพราะสตินี้เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าปัญญายกเว้นกรณีของบุคคลที่มีความถนัดทางด้านปัญญาสามารถใช้ปัญญาทำใจให้สงบได้ก็ใช้ปัญญาได้เลยแต่ต้องเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นอสุภะในกรณีที่จะยับยั้งกามอารมณ์ต่างๆความรักความใคร่ในบุคคลนั้นบุคคลนี้ต้องใช้อสุภะต้องเห็นว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่สวยงามอย่างที่คิดกันสวยเฉพาะภายนอกสวยเฉพาะในปัจจุบันในขณะที่เห็นแต่เวลาอื่นนี้ต้องเปลี่ยนไปเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาตายหรือสวยเฉพาะภายนอกสวยเฉพาะที่ผิวหนังแต่ถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นส่วนที่ไม่น่าดูต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายอันนี้ก็เป็นการใช้เพื่อดับตัณหาความอยากที่อยากจะเสพกามกับบุคคลนั้นบุคคลนี้แล้วก็ต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามความสกปรกของอาหารที่เราอยากรับประทานกันอาหารนี้รับประทานได้แต่ควรจะรับประทานเพื่ออยู่เพื่อดูแลรักษาเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขแต่อย่ารับประทานอาหารด้วยตัณหาความอยากเพราะมันจะทำให้รับประทานแบบไม่มีขอบไม่มีเขตและจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่อยากจะรับประทานแล้วไม่ได้รับประทานก็ต้องพิจารณาความไม่น่าดูของอาหารอย่าไปดูตอนที่อาหารอยู่ในจานให้ดูอาหารเวลาเข้าไปอยู่ในปากเวลาที่เคี้ยวที่ผสมกับน้ำลายแล้วหรือเวลาที่เข้าไปอยู่ในท้องหรือเวลาที่ถ่ายออกมานี่เป็นอาหารทั้งนั้นถ้าเห็นสภาพอาหารที่ไม่น่าดูที่สกปรกความอยากอาหารมันก็จะไม่มีความอยากอาหารนี้ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อการบำเพ็ญเพราะถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทำให้ง่วงเหงาเหานอนทำให้เกิดความเกียจคร้านขึ้นมาจะเป็นอุปสรรคเป็นการสร้างนิวรณ์ขึ้นมาจะทำให้ไม่สามารถที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ผู้ที่จะบำเพ็ญเพื่อให้เกิดความสงบนี้จึงต้องรู้จักการประมาณในการรับประทานอาหารถ้ามีความอยากรับประทานอาหารก็ต้องใช้อุบายของอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้คือพิจารณาดูความไม่สวยงามความสกปรกของอาหารเพื่อที่จะได้ตัดตัณหาความอยากเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารเพียงพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อจะได้ไม่สร้างความง่วงเหงาเหานอนให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัตินี่ก็คือเครื่องมือต่างๆที่เรียกว่าปัญญาที่จะต้องมีใช้ในการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบถ้าเรามีเครื่องมือเหล่านี้รับรองได้ว่าใจจะต้องสงบอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ท่านใช้สติท่านใช้ปัญญาเพื่อทำใจให้สงบเพื่อทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจ ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเราก็จะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้สร้างความสุขที่ถาวรให้อยู่คู่กับใจไปได้อย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องอยู่ในยุคเดียวที่เดียวกับพระอรหันตสาวกธรรมนี้เป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญขึ้นอยู่กับการปฏิบัติถ้าเราเจริญสติได้เจริญปัญญาได้เราจะได้ความสงบกันอย่างแน่นอนเราจะได้ความสงบที่สูงสุดที่เราเรียกว่าพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเพียรกันพยายามเจริญสติกันพยายามเจริญปัญญากันพยายามบริจาคเสียสละกันมีอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าหวงอย่าลักอย่าเก็บเอาไว้มันจะทำให้เกิดเป็นภาระทางด้านจิตใจจะถ่วงความเจริญในการสร้างความสงบให้แก่จิตใจสิ่งใดที่มารบกวนใจทำให้ใจเราไม่สงบเราควรจะตัดมันไปอย่าไปเสียดายเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีขอให้เราจากด้วยความยินดีดีกว่าเพราะจะทำให้เราได้ความสงบถ้าเราจากด้วยความไม่ยินดีเราจะได้ความวุ่นวายได้ความทุกข์จึงขอฝากเรื่องของการมาหัดเสียสละมาหัดเจริญสติมาหัดเจริญปัญญากันนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสงบที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามขอความกรุณาผ่านถามตอนนี้ได้เลยเพราะว่าหลังจากที่ยุติการถามตอบแล้วปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขอความกรุณาไม่ตอบปัญหาอีกต่อไปดังนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรในช่วงนี้ก็ขอความกรุณาถามได้เลยถ้าไม่มีใครถามก็จะให้ทางพิธีกรถามปัญหาผ่านทางบ้านมาก่อน ครับขออนุญาตเรียนถามปัญหาธรรมการปฏิบัติธรรมภาวนากับพระอาจารย์นะครับคือมีตั้งใจจะมาขึ้นมาบนเขานี่อยากจะมาถามปัญหาธรรมครับก็ถามเรื่องการปฏิบัติสมาธิครับก็คืออยากจะขอเรียนกล่าวนิดนึงคือก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เป็นเด็กมายันเรียนมหาลัยเนี่ยไม่เคยรู้จักสายหลวงปู่มั่นเลยครับหรือว่าหลวงตามหาบัวครับก็ตอนนั้นตอนอยู่ประมาณปีสามตอนเรียนมหาลัยก็เพื่อนๆก็ส่วนใหญ่ก็นับถือหลวงพ่อฤาษียิ่งดำกันนะครับก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อฤาษียิ่งดำที่วัดท่าสูงครับไปกันเป็นกลุ่มครับก็ผมคือส่วนมากเขาจะรับปฏิบัติเป็นมโนมนิธิกันนะครับแต่ว่าผมไปปฏิบัติแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือมันมานั่งมโนว่าเราไปนรกสวรรค์เนี้ยผมว่ามันไม่ถูกทางก็เลยไม่ได้ทำตามเพื่อนกันนะครับก็มาก็คือไปศึกษาว่าเขาบอกมีกรรมฐานคือสีแดงก็คือผมชอบสีแดงตอนนั้นครับ คือตอนนั้นไม่รู้จักพุทโธด้วยครับเคยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก็มาฝึกสีแดงคือคิดถึงดวงแก้วสีแดงแล้วก็ภาวนาสีแดงไปเรื่อยครับก็ตอนนั้นมานั่งสมาธิแรกคือมันรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวทรมานนั่งแต่พยายามนั่งฝืนไปเรื่อยครับประมาณชั่วโมงครึ่งเวลาสามเวลาครับเวลาชั่วโมงครึ่งครับนั่งไป6วันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววันสุดท้ายวันที่7นะครับก็เลยคิดว่าเออมันจะกลับแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วคือแบบไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็อยู่ดีมันเกิดอาการคือไม่เคยเกิดในชีวิตเลยคือน้ำตามันไหลแล้วก็มันวาบทั้งตัวขนมันก็ลุกทั้งตัวแล้วก็ตัวมันขยายครับก็ตกใจไม่รู้มันคืออะไรครับก็หลุดออกมาแล้วคราวนี้ขากลับนั่งรถกลับมาที่กุฏิครับที่นอนนะครับก็เลยถามคนที่ปฏิบัติทำด้วยกรรมเขาบอกว่ามันคือการปีติผมก็ไม่รู้มันคืออะไรคือปีติครับเขาบอกว่าอย่าไปสนใจมันคือให้เรากลับมาอยู่ที่จิตที่เราตั้งมั่นอยู่ครับแล้วคือตอนเย็นผมก็กลับมาไหว้พระอีกรอบนึงคือจะมีรอบเย็นอีกรอบนึงคือมาไหว้พระแล้วเขาให้นั่งสมาธิประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมก็นั่งไปเกิดอาการเหมือนเดิมคือขนลุกขนพองน้ำตาไหลพากเลยแล้วก็ตัวขยายพอตัวขยายนะครับผมก็เลยไม่เอาจิตไม่อยู่กับมันมาอยู่ที่สีแดงเหมือนเดิมแล้วคราวนี้คืออยู่ดีครับไอ้สีแดงมันเปลี่ยนใบมันเปลี่ยนเป็นแก้วใสเลยครับใสสว่างแล้วก็อยู่ดีมันเกิดความสุขครับความสุขคือไม่เคยสุขเท่านี้ในชีวิตมาก่อนเลยคือมันสุขที่สุดเลยครับสุขแบบตอนนั้นก็คือเรียนอยู่ปีสามก็เครียดเรื่องเรียนมากครับแต่ว่าคือปัญหาความเครียดหายหมดเลยครับคือจิตมันหัวมันโล่งสบายไปหมดเลยครับอยู่ความสุขคืออยู่กับดวงแก้วนะครับอยู่ไปเรื่อยเลยครับเป็นชั่วโมงครับก็จนเขาต้องมาปลุกครับให้ออกจากสมาธิครับครับผมก็หลังจากนั้นมาก็เลยฝึกดวงแก้วมาตลอดเลยครับฝึกดวงแก้วมาตลอดแล้วคราวนี้พอเรียนจบมหาวิทยาลัยมาครับก็มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดปทุมวนารามแล้วคราวนี้พระอาจารย์ที่วัดปทุมครับเขาสนิทกับพระอาจารย์โสภาสมโนที่วัดแต่งธรรมเขาเขียวที่วังน้ำเขียวครับท่านก็เลยพอบวชท่านได้3วันท่านก็เลยส่งมาอยู่กับพระอาจารย์โสภาเลยตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักหลวงตาหมาบัวนะครับก็มาอยู่กับท่านแล้วคราวนี้หลวงตาหมาบัวก็มาที่วัดก็ได้มาเจอท่าน4ครั้งก็รู้สึกเจอครั้งแรกรู้สึกแบบศรัทธาท่านมากแล้วก็ไม่รู้พออะไรคือรู้สึกว่าเนี่ยคือทางที่ใช่แล้วคือก่อนหน้านั้นคือไปหลายสายมาก็รู้สึกว่าไม่ใช่สายทั้งหลวงพ่อสดหลวงพ่อฤาษีก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องครับแต่พอเจอหลวงตารู้สึกศรัทธาท่านมากครับแต่ว่าบวช2เดือนเนี่ยเดือนแรกก็ยังฝึกดวงแก้วอยู่ทั้งเดือนนะครับแล้วคราวนี้พออยู่ที่วัดได้เดือนหนึ่งครับคราวนี้พระอาจารย์โสภาท่านก็ส่งขึ้นเขาสระดายครับตอนจะขึ้นเขาเนี่ยพระอาจารย์ท่านหยุดท่านก็คือไม่เคยบอกท่านว่าท่านพ่อผมฝึกดวงแก้วอยู่นะครับอยู่ท่านก็รู้ด้วยท่านเองครับท่านก็หยิบดวงแก้วผมมาครับผมจะพูดดวงแก้วต่อเวลาท่านก็หยิบมาแล้วก็ทำตกแตกครับแล้วท่านก็บอกว่าขึ้นเขาไปอ่ะให้ฝึกพุทโธนะแล้วจะได้ของดีท่านพูดอย่างนั้นครับผมก็เลยเริ่มมาสนใจเรื่องพุทโธคือเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเลยครับพุทโธครับก็ไปอยู่บนเขาคือไม่มีแสงไม่มีไฟฟ้าเลยมีแต่น้ำคือต้องไปตักน้ำจากลำธารมาใช้อ่ะครับก็อยู่แบบคืออยู่แบบอยู่ในป่าจริงๆครับก็มาเริ่มฝึกภาวนาพุทโธก็คือนั่งเหมือนเดิมคือพยายามนั่งอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งครับก็มานั่งฝึกเข้าพุทออกโธเข้าพุทออกโธไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็พอนั่งไปแรกก็คือมันก็ไม่เกิดอะไรแต่พอนั่งไปพอครบชั่วโมงครับอยู่ดีคือจิตมันแน่นกับคำว่าพุทโธครับอยู่กับลมหายใจเนี่ยครับแล้วมันก็จะเบื่ออาการความภาวนาพุทโธมันจะทิ้งไปเองเลยครับพอทิ้งไปเองเรื่อยๆปุ๊บลมหายใจเราจะอยู่กับลมหายใจเราอย่างเดียวครับมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับแน่นจนมันไม่เหลืออะไรแล้วคือลมหายใจเหมือนมันรวมมันไม่มีอะไรแล้วครับแล้วคราวนี้มันก็จะมาอยู่จิตมันก็จะมารวมอยู่ที่หว่างคิ้วครับคือมันเป็นดวงขาวๆใสนวลครับไม่ใสคือมันขาวๆนวลๆครับมีความสุขครับสุขของมันนี่คือไม่ได้สุขเหมือนกับครั้งที่เข้าสมาธิครั้งแรกแต่มันสุขคือความสงบครับสุขความสงบแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่บนเขาเดือนนึงพอลงมาเนี่ยครับก็มาถามพระอาจารย์โสภากับพระอาจารย์อุทัยปินทโลที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมครับว่าผมปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็มาถูกทางแล้วให้ดูไปเรื่อยแต่ท่านไม่บอกว่าให้ทำไงต่อครับจนผมจะสึกเนี่ยผมก็กลับมาวัดปทุมมาเจอพระอาจารย์ถาวรนะครับที่วัดปทุมครับก็เล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็อยู่ลมหายใจนะอย่าไปสนใจมันในแสงให้กลับมาลมหายใจแต่นั้นมาผมก็ทิ้งเรื่องนั้นไปคือมาฝึกมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมคือมาอยู่ที่ปลายจมูกครับก็กลับมาทำงานเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยมันก็ไม่สงบเหมือนเดิมอีกแล้วครับคือไ คือกลับมาจากการเป็นคารวาแล้วเนี่ยคือไม่เคยสงบเหมือนเป็นพาแล้วอะครับคือนานๆทีจะเข้าสมาธิได้เหมือนเดิมสักครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไม่นานมาเนี่ยผมก็เลยลองเปลี่ยนใหม่คือผมรู้ว่าจิตมันอยู่ที่ตรงหว่างคิ้วครับผมเลยเอาจิตมาวางที่หว่างคิ้วแทนไม่ได้วางที่ปลายจมูกแล้วอะครับคืออยู่ที่หว่างคิ้วแล้วก็เอาลมกระทบที่หว่างคิ้วเนี่ยเป็นพุทแล้วออกที่ปลายจมูกเป็นโทอะครับพอนั่งได้สักแป๊บนึงอะครับจิตมันเหมือนเข้ามารวมอยู่ที่ตรงหว่างคิ้วอะครับคือเหมือนเราอยู่ในห้องนึงครับคือเราไปนั่งเฉยเราไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์แต่ว่าคือมันไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์คือมันอยู่มันคือความสบายครับความสบายเหมือนเราเข้าไปพักผ่อนในนั้นนะครับแต่มันไม่ได้สุขเหมือนหลังรีนอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนเราเข้าไปนั่งพักเฉยครับนั่งพักดูความสงบมันเหมือนจิตเราแยกเป็นสองคนนะครับจิตดวงนึงคืออยู่จุดอีกที่นึงอ่ะนั่งมองมันแล้วก็จิตนึงมารวมอยู่ที่หว่างคิ้วครับคือผมไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยที่การปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันถูกหรือเปล่าคือมันไม่ใช่อนาปานสติอย่างที่หลวงพ่อถาวรท่านบอกครับข้อแรกคือขอถามก่อนนะครับคือข้อแรกคือตอนนี้ภาวนาแล้วมันไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์เลยครับคือในอดีตคือก่อนนั่งเนี่ยมันจะรู้สึกปวดเมื่อยตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกปวดเมื่อยเลยแล้วความสุขที่เคยเข้าเนี่ยก็ไม่มีแล้วมันมีแต่ความสุขมันคือความสงบอย่างเดียวครับกับความแสงสว่างขาวล้วนเนี่ยที่หว่างคิ้วไม่รู้มันถูกหรือเปล่าครับข้อสองคือพอจิตมาวางที่หว่างคิ้วแล้วครับแล้วดูที่ลมหายใจอ่ะพอเข้าสักแป๊บนึงอ่ะจิตมันไม่สนใจลมหายใจครับมันอยู่ที่ตรงที่จิตที่เราตั้งไว้อ่ะครับพุทโธก็ไม่สนใจอ่ะครับคือมันอยู่อยากอยู่ดูอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวคือความสงบอย่างเดียวอ่ะครับแบบนี้มันเป็นอานาปานสติหรือเปล่าครับคือไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมฐานกองไหนคือกลัวว่ามันจะมาผิดทางครับแล้วก็อันที่สามครับทำไมเวลานั่งสมาธิจนสงบแล้วครับทำไมรู้สึกจิตมันแยกไปสองจิตอะครับคือจิตหนึ่งคืออยู่ที่หว่างคิ้วสงบส่วนจิตหนึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าคอยติดตามดูครับคือจิตมันคอยดูตลอดเลยว่าไอ้จิตที่สงบเนี่ยมันสงบหรือเปล่าคือมันรู้ทุกอาการเลยครับคือจิตมันค่อยเข้าก็เข้าอย่างเงี้ยแบบก็จิตลมมันค่อยสงบก็จะรู้หมดเลยครับคือผมเคยได้ยินมาว่าคือจิตที่มีสมาธิมันต้องไม่รู้ครับคือมันต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวครับแต่คราวนี้มันรู้สึกเหมือนแยกเป็นสองคนนะครับคือคนหนึ่งคอยตามเหมือนเป็นตำรวจตามจับผู้ร้ายครับคือมันจะคอยดูตลอดเลยครับคือผมไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าแล้วก็ต้องปฏิบัติยังไงให้ต่อครับ ก็มันก็เป็นการปฏิบัติที่ได้ผลคือจิตสงบผู้รู้ปรากฏขึ้นมาสักแต่ว่ารู้คือจิตเนี่ยมีสองส่วนจิตที่คิดกับจิตที่รู้ส่วนใหญ่จิตที่รู้นี้จะถูกจิตที่คิดบดบังไว้เวลาจิตคิดไปจิตรู้ก็เลยเกินไปกับความคิดอยู่ไปกับความคิดพอเราใช้สติควบคุมจิตไม่ให้คิดพอความคิดหยุดไปก็จะปรากฏเป็นผู้รู้โผล่ขึ้นมาผู้รู้ก็จะเห็นชัดขึ้นมาก็อาจจะคิดว่าเป็นสองความจริงมันเป็นหนึ่งคือสักแต่ว่ารู้ว่าตอนนั้นจิตสงบจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆงั้นถ้านั่งไปแล้วทำให้จิตสงบจะใช้วิธีไหนก็ได้เพราะกรรมฐานที่เป็นเครื่องผูกจิตให้สงบนี้มีหลากหลายวิธีของเราอาจจะไม่ใช่เป็นอานาปานสติอาจจะเป็นสติอีกแบบหนึ่งก็ได้คือการจดจ่ออยู่กับความสงบนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งในอนุสติสิบประการนี้มีสติรู้อยู่กับความสงบอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สติทำใจให้สงบได้เหมือนกันไม่ต้องใช้ลมหายใจก็ได้เพราะว่าแต่ละคนแต่ละจริตนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้พุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติบางคนก็ใช้ลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานสติบางคนก็ใช้ร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติเช่นคอยติดตามเฝ้าดูการกระทำของร่างกายอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เรียกว่ากายกตาสติบางคนก็ใช้มรณานุสติระลึกถึงความตายอันนี้ก็เป็นการใช้สติเพื่อทำให้ใจเข้าสู่ความสงบ เป้าหมายของการเจริญสตินี้เพื่อให้ใจสงบหยุดคิดปรุงแต่งให้เหลือแต่ผู้รู้ปรากฏขึ้นมาให้ผู้รู้รู้ว่าตอนนี้ใจสงบแล้วจะว่าเป็นสองก็ได้คือใจรู้นี้เห็นว่าใจสงบแล้วจะเรียกว่าเป็นหนึ่งก็ได้เพราะว่าเหลือแต่ผู้รู้เป็นผู้เดียวผู้คิดนั้นหยุดทำงานไปใช่ไหมสงบแล้วตัวคิดนี่มันสงบตัวรู้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดหน้าที่ของเราก็คือพยายามฝึกให้อยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับตัวคิดเพราะตัวคิดของเรานี่มันจะพาให้เราไปเกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาจะอยู่กับตัวคิดได้ก็ต้องมีปัญญาคอยประกบถ้าคิดไปในทางตัณหาก็ใช้ปัญญาใช้ตายรักมาระงับมันเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ที่ตัวรู้เป้าหมายของเราก็คือให้เราสักแต่ว่ารู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องสัมผัสรับรู้ไม่ว่าอะไรก็ตามจะเป็นสิ่งที่เจริญหรือเสื่อมถ้าเราสักแต่ว่ารู้เราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ถ้าเราไม่สักแต่ว่ารู้เห็นรับรู้แล้วไปเกิดอารมณ์ไปเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป้าหมายของการปฏิบัติต่อจากการได้สมาธิก็คือการรักษาจิตให้อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับผู้คิดถ้าจะอยู่กับผู้คิดก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้คอยกำกับไม่ให้คิดไปในทางความหลงไม่ไปคิดไปทางความอยากให้คิดไปในทางความไม่อยากการปล่อยวางอย่างที่วันนี้เทศให้คิดไปในการเสียสละให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นภัยต่อความสงบของเราสละได้สละไปเลยสละทรัพย์ได้สละไปเลยสละอวัยวะได้สละไปเลยสละชีวิตได้สละไปเลยเวลาถึงความตายถ้าไม่สละชีวิตมันจะทุกข์มากถ้าสละได้มันจะไม่ทุกข์เลยนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติต่อจากการที่ได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ต้องสักแต่ว่ารู้ไปอุเบกขาเฉยๆรู้เฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เรารู้ให้รู้เฉยๆถ้ามันเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาใช้อสุภะดึงมันกลับเข้ามาสู่ตัวรู้ตัวที่สักแต่ว่ารู้นี้พอจะเข้าใจไหมที่ตอบมา ครับครับคือรู้นี่คือรู้เบิกขาคือจิตไอ้ดวงขาวที่มันสงบใช่ไหมครับ มันเฉยมันสักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์ต่างๆไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงแล้วเอาอารมณ์นี้อุเบกขานี้ออกมาใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปการนั่งสมาธินี้ยังเป็นเหมือนกับเป็นการทำการบ้านเวลาเราอยู่คนเดียวเวลาที่เรามาออกมาเจอเหตุการณ์ต่างๆนี้เรียกว่ามาเข้าห้องสอบดูว่าเราจะรักษาจิตของเราให้อยู่ในอุเบกขาในสมาธิได้ไปตลอดหรือไม่เวลาได้เงินมาจะดีใจหรือไม่เวลาเห็นเงินเห็นทองเกิดความรักขึ้นมาหรือไม่ถ้าเห็นต้องใช้ปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเพื่อที่จะกลับมารู้เฉยๆไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เรารับรู้ อาจารย์ครับแล้วทำไมเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วมีความสุขแต่เฮ้ยผมนั่งแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์เลยอะครับคือความปวดเมื่อยก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีแต่มันมีแค่ความสงบอะครับ มันก็เป็นความสุขที่เรายังไม่เราไม่รู้ว่าเป็นความสุขก็ได้หรือว่ามันยังไม่เข้าสู่ความสงบที่สมบูรณ์ก็ได้ถ้ามันเข้าสู่ความสงบที่สมบูรณ์นี้มันจะเกิดความรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจ ครับอาการนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่สุขเหมือนเข้าสมาธิครั้งแรกคือที่มัน อ๋อนั่นมันปิติมันคนละแบบเนี่ย คนละอันกัน คนละแบบกัน แต่ที่เข้าคือมันคือความสบายใจคือเหมือนเราไปพักอะครับ นั่นแหละอันนั้นก็เป็นความสุขอีกแบบนึง เรียกความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้เกิดจากความปิติ แต่ปิติมันสุขยิ่งกว่ามันแบบ คนลุกจ้าน้ำตาไหลแต่มันไม่เที่ยงไงมันเกิดแล้วมันดับไปแต่ความสุขจากอุเบกขานี่มันจะเที่ยงมันจะอยู่ไปตลอดถ้าเรามีสติมีปัญญารักษามันไว้อันนี้มันดีกว่า ครับครับขอบคุณครับอาจารย ์มาถูกทางครับไม่ผิดใช่ไหมครับ ไม่ถูกแล้วเพียงแต่ว่าต้องฝึกเจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาสุภะเพื่อที่จะดึงใจให้อยู่ในความสงบต่อไปถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเห็นอะไรแล้วจะเกิดพอเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาจิตก็จะออกจากความสงบไปออกไปสู่ความวุ่นวายถ้าใช้ปัญญาก็จะดึงเอาไว้ได้รักษาเอาไว้ได ้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์มากๆครับ คำถามต่อไปจากคุณโอปอตามคำสอนของพระอาจารย์เรื่องการทำใจให้เฉยหนูและครอบครัวกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้คุณย่าของหนูอายุ101ปีปกติไม่ค่อยป่วยและยังมีความจำดีมากแต่ตอนนี้กำลังป่วยหนักทุกคนในครอบครัวเตรียมใจไว้อยู่แล้วเนื่องจากท่านอายุมากแล้วแต่ไม่มีใครเตรียมใจว่าในการรักษานั้นหมอจะต้องคอยบอกให้เราต้องตัดสินใจยินยอมให้หมอทำการรักษาด้วยวิธีต่างๆซึ่งแม้เป็นทางช่วยชีวิตแต่ก็เหมือนเป็นการทรมานคนไข้หนูเห็นสภาพคุณย่าในตอนนี้ไม่สามารถทำใจให้เฉยได้เลยค่ะเพราะการตัดสินใจของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทางใดล้วนแต่สร้างความทรมานให้คุณย่าทั้งสิ้นเมื่ออยู่ในเหตุการณ์เช่นนี้ควรวางใจอย่างไรคะ ก็วางใจเป็นอุเบกขาก็ต้องใช้สติก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ถ้าใจไม่อยู่เป็นกลางใจวุ่นวายก็ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อให้ใจลืมไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจความวุ่นวายใจมันก็จะหายไปได้แต่มันจะหายเฉพาะเวลาที่เรามีสติกำกับเวลาที่เราเผลอไปเห็นแล้วไปคิดปรุงแต่งมันก็จะเกิดความวุ่นวายใจกลับมาใหม่ถ้าเราอยากจะทำลายความวุ่นวายใจที่เกี่ยวกับคุณย่าและคุณยายนี้ให้หมดไปก็ต้องพิจารณาว่าคุณย่าและคุณยายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของท่านเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวคุณย่าคุณยายเป็นเหมือนคนรับใช้ของคุณย่าคุณยายตัวคุณย่าคุณยายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวคุณย่าคุณยายนี้อยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายแต่จะต้องจากร่างกายที่เป็นเหมือนกับคนรับใช้ไป เขาถามต่อว่าหากตัดสินใจผิดเช่นยังยินยอมให้แพทย์รักษาต่อแต่คนไข้ทรมานและไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแต่พูดไม่ได้หรือในทางกลับกันคนไข้อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่ญาติขอยุติการรักษาจะถือเป็นการสร้างบาปหรือไม่คะ ก็ถือว่าเป็นกรรมของคนไข้ก็แล้วกันจะทำยังไงได้ก็ไม่สั่งไว้ก่อนเมื่อไม่สั่งไว้ก่อนก็พอถึงเวลาที่ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมถ้าไปเจอญาติที่ฉลาดก็อาจจะไม่ต้องทรมานนานถ้าไปเจอญาติที่โง่ก็อาจจะทรมานนานหน่อย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามโยมเป็นพี่สาวคนโตมีครอบครัวออกเรือนแล้วไปเยี่ยมแม่เกือบทุกสัปดาห์แต่เวลาถึงวันหยุดต่อเนื่องก็ชอบไปปลีกวิเวกถือศีลที่วัดการที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมแม่หรือกินข้าวรวมญาติเหมือนน้องๆคนอื่นถือว่าเราผิดไม่ทำหน้าที่ลูกที่ดีไหมคะบางทีชวนน้องที่ดูแลแม่ไปวัดน้องก็บอกว่าต้องดูแลแม่เพราะแม่เป็นพระอรหันต์ที่บ้าน ก็ขึ้นอยู่ว่าการดูแลนี้มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นแม่ยังดูแลตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปดูแลเพราะเราก็มีสิ่งที่เราต้องดูแลที่สำคัญกว่าพ่อกับแม่คือจิตใจของเราที่ไม่มีใครสามารถที่จะดูแลแทนเราได้ ดังนั้นเราก็ต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆที่เราจะต้องมีความมีการปฏิบัติว่าควรจะมาลำดับไหนก่อนหลังอย่างไรบางครั้งถ้าแม่ไม่สบายมากอันนี้บางทีเราก็ต้องยกลำดับแม่ขึ้นมาสู่ลำดับหนึ่งแล้วลำดับดูแลจิตใจของเราก็ขยับลงไปก่อนแต่ถ้าเวลาที่แม่อยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนเราจะอยู่หรือไม่อยู่ท่านก็อยู่ได้มีความสุขเหมือนเดิมอันนี้เราก็ไปปฏิบัติดีกว่าเชิญอยากจะถามอะไรเชิญ กราบสอบถาม พูดใกล้ๆไม่ กราบสอบถามครับอาจารย์ก็คือว่าตอนนี้กำลังฝึกเจริญสติแต่ว่าพอดีอยู่โรงพยาบาลก็จะเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายทีนี้เราก็เลยมองว่าถ้าคนที่ไม่สบายเนี่ยเขายังมีเวลาฝึกสมาธิถ้าเกิดเขาฝึกมาแต่ว่าในขณะที่เราสมมติว่าเราขับรถหรือนั่งรถหรือขึ้นเครื่องช่วงนี้ถ้าเกิดเราประสบอุบัติเหตุแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรไปช่วงนี้ก็คือใจเราจะไปแบบไหนอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งกับอีกคำถามหนึ่งก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นเราควรที่จะเจริญสติหรือนั่งสมาธิในช่วงนั้นเพื่อป้องกันการประมาทหรือเปล่าคะ ช่วงทำงานช่วงขับรถหรือช่วงไหน ทั้งช่วงขับรถหรือว่าเรานั่งรถหรือว่าเรานั่งเครื่องอะไรช่วงที่เราไม่ได้ต้องใช้สมาธิหรือสติในการขับรถคือกำลังประมองว่าเราไม่อยากประมาทเราควรจะนั่งสมาธิในช่วงนั้นใช่ไหม ก็ถ้าเรานั่งได้ก็นั่งถ้าเราไม่ต้องขับรถมีคนขับรถแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็นั่งหลับตาทำสมาธิไปหรือถ้าเราต้องขับรถหรือทำอะไรแล้วก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำถ้าเราขับรถก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถอันนี้ก็เป็นการเจริญสติในระดับหนึ่งเราทำงานเรามีสติอยู่กับการทำงานไม่ปล่อยใจให้คิดเลื่อยเปื่อยอันนี้ก็เป็นการเจริญสติได้เหมือนกันการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นอย่างมากเพราะมิ่งมีสติมากเท่าไหร่ก็จะสามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความดีงามได้มากขึ้นไปเท่านั้นอย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเกิดเวลาเราตายไปนี่จิตมันจะเป็นอย่างไรจิตมันก็จะเป็นอย่างที่เราทำอยู่จนถึงขีดนั้นแหละเราถึงทำถึงตอนนั้นเราทำได้เท่าไหร่มันก็จะได้เท่านั้นถ้าทำถึงสวรรค์ก็ได้แค่สวรรค์ทำถึงชั้นพรหมก็จะได้ชั้นพรหมถ้าทำสู่ถึงขั้นอริยะมันก็จะอยู่ขั้นอริยะไปมันไม่เสื่อมมันไม่เปลี่ยนไปกับความตายของร่างกายมันก็จะไปต่อถ้ามันจิตเป็นสวรรค์เป็นเทพมันก็จะไปเป็นเทพต่อไปถ้าเป็นพรหมก็จะไปเป็นพรหมต่อไปถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็จะเป็นพระอริยบุคคลต่อไปเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอรหันต์ต่อไปอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6อายุ35ปีแล้วท่านอยู่อีก45ปีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจิตใจของท่านก็เป็นเหมือนเดิมเป็นนิพพานเป็นพระอรหันต์ร่างกายตายไปจนถึงบัดนี้จิตของท่านก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องกังวลว่าจิตของเราจะเป็นอะไรในเวลาตายขอให้กังวลเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่าขอให้ทำตรงนี้วิธีจะทำให้จิตของเราดีขึ้นก็ให้มีสติให้มากขึ้นให้ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วความดีต่างๆคุณธรรมต่างๆก็จะตามมาเองไม่ว่าจะเป็นสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนิพพานก็ดีจะตามมาถ้าเรามีสติเป็นจุดเริ่มต้น คำถามต่อไปจากคุณชัยวัฒน์การฝึกสมาธิกรรมฐานต้องเริ่มจากสิ่งใดเป็นอันดับแรกครับ ก็เนี่ยพูดมาปากเปียกปากฉีกอยู่นี่ก็เริ่มที่สติเวลาเราจะขับรถนี่เราเริ่มที่ไหนเราเริ่มที่กุญแจใช่ไหมต้องมีกุญแจถึงจะเปิดประตูรถได้เมื่อเปิดประตูรถได้ก็จะสตาร์ทรถได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติก็จะไม่ได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิก็จะไม่ได้ปัญญาถ้าไม่ได้ปัญญาก็จะไม่ได้วิมุตติไม่ได้มรรคผลนิพพาน งั้นก็กลับมาที่สติแต่ก่อนจะมีสติก็ต้องมีทานมีศีลเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนเพราะว่าการทำทานการลดละการหาเงินหาทองนี่ก็จะทำให้เรามีเวลามาเจริญสติมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เรารักษาศีลได้บริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อเรามีทานมีศีลจิตของเราก็จะพร้อมต่อการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะออกไปอยู่ตามลำพังได้การเจริญสติที่จะได้กอบเป็นกอบเป็นกรรมนี้ต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเรื่องราวต่างๆที่ใจจะต้องไปวุ่นวายด้วยถ้าใจไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆนี้มันก็จะยากต่อการที่จะควบคุมมันงั้นต้องพยายามปีกวิเวกให้ได้การจะปีกวิเวกให้ได้ก็ต้องเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองจะได้มีเวลามาหาสติมาหาธรรมกัน คำถามต่อไปจากคุณเปลี่ยนความคิดขณะทำงานบางครั้งเหมือนมีกระแสไฟฟ้าช็อตตรงหัวใจแต่เป็นกระแสอ่อนๆเวลาต่อมาก็มีกระแสเย็นแผ่ออกเป็นรัศมีกว้างเวลาเมื่อจับสิ่งของก็มักมีแสงเกิดขึ้นตรงดวงตาแล้วก็หายไปจึงตามดูอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสุดท้ายก็ดับสลายคืนสู่ธรรมชาติถามว่าสิ่งที่สัมผัสคืออะไรและสิ่งที่ลูกพิจารณาถูกต้องหรือไม่คะ สิ่งที่สัมผัสก็คือสภาวะธรรมที่เกิดดับเกิดดับนี่เองก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าเขาเกิดแล้วเขาก็ดับไปไม่ต้องไปเกิดความอยากให้เขาเกิดขึ้นมาอีกหรือเวลาเขาเกิดแล้วไม่อยากให้เขาเกิดอันนี้อย่าไปเกิดความอยากก็แล้วกันให้ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเหมือนกับเราปล่อยฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกนี่เราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับเขาฉันใดสิ่งต่างๆที่ปรากฏผ่านทางจิตของเราก็อย่างนั้นอย่าไปวุ่นวายไปกับมันให้รู้ว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ เขาถามต่อว่าและสิ่งที่พิจารณาถูกต้องหรือไม่คะ ก็ถูกต้องเลยเพราะเขาพิจารณาว่ามันเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไร คำถามต่อไปจากคุณจตุพลคำสอนเรื่องอุบายอดอาหารของพระอาจารย์แตกต่างจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านแต่ตรงใจกับผมมากๆครับเรื่องความเพียรที่ว่าสุดโต่งไปแม้กระทั่งครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ตำหนิผมเชิงว่าตึงเกินไปไม่ดีความตึงของแต่ละคนน่าจะไม่เท่ากันอย่างมากๆใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้วล่ะเพราะกิเลสของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหลวงตาบอกว่าถ้ากิเลสมันมาแรงเราก็ต้องไปแรงถ้ากิเลสมันมาเบาเราก็ไปเบาต้องให้เหมาะกับกิเลสเขาเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมาที่แท้จริงต้องเหมาะกับคู่ต่อสู้ของเราคู่ต่อสู้เอารถถังมาเราก็ต้องใช้รถถังสู้กับมันถ้าคู่ต่อสู้เดินมาเราไปใช้รถถังมันก็มากเกินไปเราก็ต้องให้มันเหมาะสมกับคู่ต่อสู้ของเราถ้ามันหิวมากอยากมากก็ต้องอดมันมากถ้ามันหิวน้อยอดน้อยก็ไม่ต้องอดมากก็ได้ต้องดูปัญหาผลกระทบที่เกิดจากกินมากว่ากินแล้วมันง่วงหรือเปล่าถ้ามันง่วงแล้วมันภาวนาไม่ได้ก็ต้องอดถ้าอดไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปอยู่ป่าช้านี่มันจะไม่ง่วงต่อให้กินอิ่มยังไงมันก็ไม่ง่วงถ้าอยากกินก็ต้องไปอยู่ป่าช้าถ้าไม่อยากไปอยู่ป่าช้าก็ต้องอด คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งเท่าที่พูดคุยสอบถามการปฏิบัติจากเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันมีบางคนไม่มีนิวรณ์ห้าเลยทั้งความโกรธความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยเป็นเพราะเขาผ่านแล้วหรือเขาไม่ปฏิบัติและถ้าผ่านอุปสรรคคือนิวรณ์ห้าแล้วแสดงว่าเป็นอริยะบุคคลแล้วใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่หรอกการไม่มีนิวรณ์นี่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปในแดนของมันก็เลยไม่เจอมัน เหมือนกับศัตรูนี่บางทีเราไม่เจอมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเพราะเรายังไม่เข้าไปลุกล้ำแดนของมันลองเข้าไปลุกล้ำแดนของมันดูแล้วเดี๋ยวมันก็จะแผลงฤทธิ์ออกมาเอง ข้อที่สองรู้ว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขของคนติดยาเสพติดแต่บางครั้งก็เลือกที่จะเสพเพราะมันเป็นความสุขตรงหน้านั่นเป็นเพราะกำลังสติที่จะยับยั้งไม่พอใช่หรือไม่คะและถ้ามีอุเบกขาจากความสงบจากจิตรวมถึงฐานก็จะมีกำลังที่จะยับยั้งความสุขแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องเราต้องมีความสุขทดแทนถ้าเราไม่มีความสุขทดแทนเราก็จำที่จะต้องอยู่กับความสุขแบบชั่วคราวความสุขปลอมไปก่อนเหมือนกับถ้าเรายังไม่มีแฟนใหม่เราก็ยังต้องทนอยู่กับแฟนเก่าไปก่อนถ้าเราได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าเราก็ทิ้งแฟนเก่าได ้คำถามต่อไปจากคุณอภิสิทธิ์คนที่เลี้ยงสัตว์ไว้ขายแต่ไม่ได้ค่าจะผิดกับข้อปานาติบาตนี้ไหมครับ ถ้าเราไม่ได้ค่าหรือสั่งให้ผู้อื่นค่านี่ไม่ผิดปานาติบาตเพียงแต่ว่าถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทำเพราะมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นถึงแม้ว่าเราไม่ฆ่าเองแต่เราขายไปเขาก็อาจเอาไปฆ่าต่อเช่นเราจับปลามาปลายังมีชีวิตอยู่แต่พอเขาซื้อไปแล้วก็จะไปทำอะไรเขาไม่เอาไปเลี้ยงส่วนใหญ่เขาจะไปรับประทานกันเขาก็ต้องฆ่าแต่เราไม่บาปเราไม่ได้ทำปานาติบาตแต่เรามีมิจฉาชีพคือเป็นอาชีพที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วมันก็จะไม่ช้าก็เร็วก็จะกลับมาหาเราคืออนาคตชาติหน้าเราอาจจะกลับมาเกิดเป็นปลาก็ได้อาจจะต้องถูกเขามาจับมาเราจับมาขายแล้วก็ให้เขาฆ่าแกงไปในต่อไปถ้าพวกเราทุกคนไม่มีการฆ่ากันมันก็จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นปลอดภัยขึ้น คำถามต่อไปจากคุณประวีเวลาดูลมจากหยาบจนละเอียดหายไปก็จะสะดุ้งกลับมาดูลมหยาบใหม่เพราะความกลัวไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ ก็ต้องทำความเข้าใจว่าการดูลมนี้ไม่มีการที่จะทำให้เราตายได้ผู้ที่ดูลมมานี่มีแต่จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิกันฉะนั้นความกลัวนี่ก็เป็นความเหลวไหลความไร้สาระหรือไร้เหตุไร้ผลของเราเองงั้นเราต้องเอาความจริงมายืนยันกับใจของเราว่าไม่มีใครตายพระพุทธเจ้าสอนอนาปานสติคนที่ศึกษาและปฏิบัติตามนี้เวลาลมหมดนี้ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ความสงบกันเข้าสู่อัปปนาสมาธิกันงั้นเราควรจะดีใจว่าเรากำลังจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วขอให้เราประคับประคองสติให้สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเข้าไปเองแต่พอเราตกใจกลัวขึ้นมามันก็จะดึงจิตออกมาทันทีเกิดวิภาวะตัณหาความกลัวนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาความไม่อยากตายความกลัวตายงั้นเราต้องกำจัดตัวนี้ไปคือต้องใช้สติประคับประคองไปแล้วก็ทำใช้ปัญญาให้รู้ว่าไม่ตายอย่างแน่นอนไม่มีใครตายจากการนั่งอานาปานสติ คำถามต่อไปจากคุณไบโอผมทำสมาธิโดยกำหนดจิตความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดอยู่บริเวณทรวงอกด้านซ้ายที่ถนัดทุกครั้งหายใจเข้าออกโดยกำหนดพุทโธเวลาหายเหมือนส่วนนี้หายใจไม่ใช่จมูกลมเข้าออกทุกส่วนของร่างกายมาที่ทรวงอกขนลุกตลอดเวลาจิตอยู่กับลมและพุทโธต่อมาพุทโธก็หายเหลือจิตกับลมทำถูกต้องไหมครับ ก็ใช้ได้นะเกิดใช้พุทโธก็ได้ใช้ลมก็ได้ขอให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ของจิตใจไม่ปล่อยให้ใจไปคิดปรุงแต่งต่างๆก็ขอให้เดินต่อไปดำเนินต่อไปเพราะว่ายังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าอุเบกขารวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ก็ต้องดูลมต่อไปดูลมก็จะมาเจอปัญหาแบบที่เมื่อกี้ได้ถามลมก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแล้วจนปรากฏรู้สึกว่าลมหายไปก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกอย่ากลัวก็เ ็ประคับประคองสติให้รู้ไปแล้วไม่นานมันจะเข้าสู่ความสงบได ้คำถามต่อไปจากคุณบุญมีเวลาใกล้ตายให้นึกถึงอะไรครับเพราะความตายมาทดสอบผมหลายครั้งแล้วเวลาตายจริงๆมันไม่มีสติครับภาวนาพุทโธก็ฟุ้งกลัวความตายเวลาจะตายร่างกายทรมานจิตเลยไม่นิ่งครับ ก็ต้องพยายามฝึกสติก่อนตายนี่เองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เรามีโอกาสมีเวลาที่จะสร้างสติที่จะคอยกำกับใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ถ้าเราไม่ฝึกเราก็ถือว่าเราประมาทพอถึงเวลาตายใจของเราก็จะไม่สงบใจของเราก็จะวุ่นจะทรมานแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่บัดนี้เริ่มต้นที่การฝึกสติแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ฝึกปัญญาต่อไปพิจารณาปล่อยวางร่างกายให้ได้บริจาคร่างกายนี้เสียสละร่างกายนี้ให้ได้เพราะพิจารณาว่าไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องจากเราไปแล้วมันก็ความจริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงคนที่เครื่องเป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่หรือรถยนต์ที่เราใช้พาเราไปตามสถานที่ต่างๆเท่านั้นเองซึ่งวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องมีการพัดพากจากกันถ้าเราสอนใจด้วยปัญญาเราก็พอถึงเวลาที่จะแยกกันเราก็จะแยกกันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณอบิวคนใกล้ชิดมีแต่ปัญหามาให้เราต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องแทบจะตลอดเวลาเราช่วยเขาเขาก็มีใจยินดีถ้าไม่ช่วยเราก็ทุกข์ใจแต่จะให้เราช่วยตลอดเลยเราก็ทุกข์ใจทั้งที่ปัญหาเราไม่ได้เป็นคนก่อหนูพยายามวางเฉยแต่บ่อยเกินไปก็ทนไม่ได้หนูต้องเจริญสติหนูให้ผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไรคะ ก็ต้องใช้เหตุผลการที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นนี้เราต้องพิจารณาด้วยเหตุผลว่าควรจะช่วยในรูปแบบไหนซึ่งสิ่งที่เราควรจะช่วยก็คือเรื่องของปัจจัย4ถ้าเกิดเขาขาดอาหารเขาไม่สามารถหาอาหารเองได้เราก็ต้องช่วยเขาให้เขามีอาหารรับประทานไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคไม่มีเครื่องนุ่งห่มอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแต่เรื่องอย่างอื่นนี้ไม่จำเป็นต้องช่วยเขาต้องถ้าเขาสร้างปัญหาขึ้นมาเขาต้องแก้ของเขาเองถ้าเขาแก้ไม่ได้ก็ต้องไปติดคุกติดตารางมันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราช่วยมันก็จะไม่แก้ปัญหาเพราะเขาก็จะทำต่อไปเช่นเขามีหนี้สินเราก็ไปช่วยถ่ายถอนหนี้สินให้กับเขาพอถ่ายหมดเขาก็ไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาขอร้องให้เราช่วยแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาไปแก้ปัญหานี้เองแก้ไม่ได้ต้องล้มละลายติดคุกไปเขาก็จะได้เข็ดหลาบเขาจะได้รู้จักวิธีการบริหารจัดการกับเงินทองของเขาให้อยู่ในกรอบที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับเขา คำถามต่อไปจากคุณภาวนาม ีกี่คำมีเยอะไหมไว้แบบไว้พรุ่งนี้บ้างก็ได ้เยอะเลยค่ะคำถามต่อไปจากคุณภาวนาเวลาไปงานศพเขามาพูดว่าให้ไปขอขมาศพลูกพิจารณาว่าที่เราเห็นตรงหน้ามันก็แค่ซากศพไปขอขมาศพได้อะไรการขอขมาควรทำเมื่อมีชีวิตอยู่เพื่อให้อภัยซึ่งกันและกันไม่จองเวรจองกรรมกันตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมให้อภัยกันแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายรีบไปขอขมาศพและเราจะได้รับการให้อภัยหรือเปล่าจะรู้ได้อย่างไรพิจารณาแบบนี้ถูกไหมคะ ถูกแล้วถ้าอยากจะขอขมาก็ควรจะขอขมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วผู้ที่ไปเราไปขอกรรมานี้เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาไปแล้วแบ่งปัญหาไว้ประมาณควรละอย่างละครึ่งก็แล้วกันถึงครึ่งหรือยังถ้าถึงครึ่งแล้วก็พอถ้ายังไม่ ถึงคนไปเลยค่ะ ถ้าไม่ได้ให้มันถึงครึ่ง ข้อที่สองเวลานำศพคนตายไปที่วัดมีคนบอกว่าต้องจุดธูปตลอดเวลาเพื่อนำศพไปที่วัดธูปห้ามดับคนตายหาศพไม่เจอ ลูกมาพิจารณาคนตายไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าไม่จุดธูปหรือธูปดับมันจะเกี่ยวกันได้อย่างไรต่างประเทศก็ไม่ได้มีธูปทุกประเทศแล้วถ้าไม่จุดธูปจะเป็นอะไรไหมคะ ไม่เป็นหรอกมันเป็นความเชื่อของแต่ละสังคมเท่านั้นเองถามได้ ครับอาจารย์ครับคือต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ผมมากราบสนทนาธรรมกับอาจารย์คือผมภาวนาจนมันมีหลายๆครั้งที่รู้สึกตัวเองเห็นโครงกระดูกตัวเองแล้วก็เห็นเป็นซากศพครับแล้วตอนนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าให้ผมพิจารณาอสุภกรรมฐานต่อไปเรื่อยๆเจริญสติไปผมก็ทำมาตลอดตัวนี้หนึ่งปีกว่าครับพระอาจารย์คือเห็นการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าคือผมดูเคสคนไข้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นเขาเสียชีวิตเนี่ยคือเห็นเขาเป็นศพก็คือเห็นเพราะความชินเป็นอาชีพแต่มันไม่จับใจเท่ากับเห็นจากที่ตัวเองทำภาวนามาจนกระทั่งเนี่ยผมพิจารณาความเห็นคนแบบสวยๆงามๆมาครับคือปกติถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยสติถ้าเราไม่มีผมก็จะความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าจะมีการปรุงแต่งอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆจนเกิดอารมณ์ต่างๆตามมาแต่ตอนหลังๆมาผมสังเกตตัวเองก็คือว่าพอผมเห็นแบบอย่างคนสวยเดินผ่านมาหรือว่าเราเห็นในตามมีเดียต่างๆอ่ะพอเห็นปุ๊บเนี่ยจากเดิมคือความรู้สึกว่าเออคนนี้สวยแต่ว่าตอนหลังมามันเฉยพอมันเฉยสักแป๊บนึงเนี่ยหลายๆครั้งครับอาจารย์ความรู้สึกแบบบางทีเห็นรูปร่างคนนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักนึงความรู้สึกของผมก็จะเป็นแบบเห็นเป็นซากศพตลอดมาเรื่อยๆหลายครั้งเวลาทำภาวนาก็คือพอกำหนดสติไปเรื่อยๆครับผมภาวนาใช้พองหนอยุบหนอครับอาจารย์จนความฟุ้งซ่านอะไรไม่มีก็จะได้กลิ่นเหมือนเหม็นตัวเองแบบเป็นศพเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ผมก็คือพิจารณาแบบอสุภกรรมฐานไปก็คือว่าเริ่มจากตัวเองก่อนครับเดี๋ยวก็เป็นกระดูกเป็นซากศพอะไรจนมันติดไปเรื่อยจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถ้าผมเห็นคนเดินไปเดินมาหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยที่ก็รู้สึกแบบมีกลิ่นเหม็นเน่าคือเน่ามากแบบเหมือนที่ศพที่ค้างๆมาเอามาชันสูตรเยอะๆเนี่ยครับพระอาจารย์เป็นอย่างนี้ตลอดก็เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมจะทำยังไงต่อครับ คือการพิจารณาสุภาษณ์นี้เป้าหมายก็คือการดับกามอารมณ์การที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนนอนอยู่คนเดียวแล้วเหงาว้าเหวการไปมีเพื่อนนอนไปมีคู่ครองนี่มันก็เป็นการไปสร้างความทุกข์สร้างเวรสร้างกรรมกันถ้าเราหลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้ได้มันก็ตัดปัญหาตัดกองทุกข์ไปได้กองหนึ่งงั้นถ้าหมอยังเป็นโสดได้ก็ถือว่าก็ดีถ้าขนาดเห็นอย่างนี้แล้วยังไปแต่งงานก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ ยังโสดอยู่ครับยังไม่มีแฟนครับอาจารย ์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าคงจะไม่อยากจะมีแฟนกับใครนะก็อันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการโดยเฉพาะถ้าเราต้องการจะไปในทางธรรมต่อไปเช่นเราไปบวชหรือไปถือศีล8เนี่ยการที่เรามีอสุภกรรมฐานนี่จะเป็นเหมือนอาวุธปกป้องจิตใจของเราไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านไปกับกามอารมณ์ต่างๆก็ให้ใช้ไปพอให้มันเป็นมัชฌิมาอย่าไปถึงขั้นว่าพอเห็นใครก็เบื่อหน่ายจนกระทั่งไม่อยากจะพบปะกับใครเลยอันนั้นก็แสดงว่ากินยามากเกินไปเราต้องการกินยาเพื่อให้ดึงใจเข้ามาอยู่จงจุดอุเบกขาคือเฉยๆไม่รักไม่ชังถ้าเรากินมากเกินไปแล้วทำให้เราเกิดความชังไปไม่สามารถเข้าใกล้ใครได้เลยนี้เราก็ต้องหยุดการพิจารณาไว้ชั่วคราวเราใช้เมตตาแทนให้ความเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อเราจะได้กลับมาคบค้าสมาคมกันได้ตามปกติ ครับนักสักการครับ เอาเลย ครับจะถามพอดีพอจิตรวมแล้วครับพอจิตรวมเป็นสมาธิครับอาจารย์จะสามารถเดินปัญญาต่อได้ไหมครับ ช่วงที่รวมนั้นเดินปัญญาไม่ได้เพราะเป็นช่วงที่ความคิดปรุงแต่งไม่มีจะเจริญปัญญาต้องรอให้ออกมาจากความสงบแล้วเริ่มมีความคิดปรุงแต่งก็ดึงความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดไปในทางตายรักคิดในทางอสุภะอย่าปล่อยให้ไปคิดในทางตรงกันข้ามกัน เฮ้ยจิตคิดเป็นตาลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับมันคิดเป็นสักพักแล้วก็กลับมาอยู่กับโลกนะครับจะทำไงให้มันกลับมาอยู่กับไตรลักษณ์ครับอาจารย์หรือคิดบ่อยๆครับ ก็ต้องบ่อยๆบังคับเห็นอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นไตรลักษณ ์ครับ เห็นคนนั้นคนนี้ก็ว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นไตรลักษณ์เห็นลาภยศสรรเสริญสุขก็ว่าเป็นไตรลักษณ์มีเจริญมีเสื่อม มีเจริญมีเสื่อมใช่ไหมครับ ไม่ใช่ของเรามีทุกข์ตามมา ครับ ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขเราก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่กับลาภอยู่กับการไม่มีลาภยศสรรเสริญสุขได ้บางทีจิตมันอยู่กับการงานแล้วจิตมันรวมสมาธิครับอยู่กับลมหายใจจนบางทีลมหายใจมันดับไปเลยครับ ก็ดีก็ปล่อยมันดับไป ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะแล้วตกใจว่ามันอยู่กับลมหายใจมากเกินไปจนสติมันไม่เหมือนอยู่กับปัจจุบันนะครับมันไปอยู่ลึกเข้าไปในลมหายใจครับมันมุดเข้าไปข้างใน ก็จิตรวมไงก็เป็นสมาธิแต่ก็ต้องระมัดระวังว่ามันควรจะเป็นเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรถ้าเราทำอะไรเช่นควบคุมเครื่องจักรอยู่ถ้าจิตมันรวมเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ตอนนั้นมันรวมตอนไหนนะ ตอนนั่งทำงานนะครับ นั่งทำงานมันรวมเลย ครับผม แล้วทำยังไงก็นั่งเฉยๆไป ครับก็ออกไปเดินบ้างครับออกไปเดิน เวลามันรวมไปเดินได้ไงนะได้เหรอยังเดินได้นะถ้าเดินได้ก็ไม่รวมนะ ครับ ก็อาจจะรวมแบบไม่เต็มที่ก็ได้ก็ใช้ได้ถ้ามันใจเย็นสบายเบาไม่มีอารมณ์กับอะไรต่างก็ถือว่าดีสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ก็ยิ่งดี ก็วันนี้มากราบขอบคุณพระอาจารย์ครับทำให้ศีลดีขึ้นมาสบายแล้วพระอาจารย์เทศเรื่องกุศลอกุศลนะครับ ก็พยายามรักษาจิตแบบนี้ไปด้วยสติด้วยปัญญาไปเรื่อย ๆครับ แล้วศีลอะไรต่างๆมันจะตามมาเองของทุกอย่างมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุอยู่ที่จิตต่อตัวเดียวถ้าจิตดีแล้วการกระทำการพูดต่างๆมันจะดีไปหมดถ้าจิตเราไม่ดีการคิดการพูดการกระทำของเรามันก็จะไม่ดีไปหมดงั้นพยายามรักษาจิตให้มันดีให้มันสงบจิตจะดีก็ต้องสงบจิตเป็นอุเบกขาแล้วมันทุกอย่างมันจะดีไปเอง ครับขอบพระคุณครับ มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ